इसे कान रूपी दूसरा शरीर को पैदा करेगा ताकि विराट के आयु तय हो जाए। तभी तो मनवंतर वगैरह सारी व्यवस्था बन जाएगा और ये राजा बनेगा, अमुक हो गया, अमुक से अमुक तक ये होगा, सारी व्यवस्था बनेगी। और काल की होना तो व्यवस्था बनी नहीं सकती, इसलिए काल रूपी दूसरा शरीर, अब विराट भी शरीर पैदा किया उसी मृत्यु रूपा हिरण्यगर्भ ने, सूत्रात्मा ने, और अब वही क्या करता है, काल रूप अपना दूसरा शरीर को पैदा करता है। वो कैसे कर रहा है वो वर्णन किया जा रहा है। स्व कामयता, उस मृत्यु ने कामना की मेरा एक दूसरी शरीर भी बन जावे, द्वितीय में आत्मा जाए तो मेरा एक और दूसरा शरीर भी उत्पन्न हो जावे, जिससे मैं शरीरधारी हो जाऊं, जिससे कि वास्तविक शरीरधारी आयु वाला आयुष्मान हो जाऊं। इसलिए उसने क्या किया, स मनसा वाचम मिथुन संवत, इसलिए उस क्षुधार मृत्यु ने, उपलक्षित मृत्यु ने क्या किया, मन के द्वारा वेद त्रय रूपी जो वाणी है उसके साथ संबंध कर दिया, मन को वेदों में लगाया, तो वाचम से वेद त्रय, उसमें चिंतन गया कि ये जो वेद कह रहा है इसका वास्तविक व्यवहार कैसे बनेगा, उसकी चिंतन किया। जब देखा उसने कि भाई काल के बिना वेदों का व्यवहार ही नहीं हो सकता, तो कोई भी कर्म करना है तो मुहूर्त चाहिए, सूर्योदय सूर्यास्त पूर्णिमा वगैरह सब देखना पड़ेगा, काल के बिना तो चलेगा ही नहीं। इसलिए मन रूपा सांड ने वाणी रूपी गाय के साथ वेद रूपी गाय के जब संबंध किया तो काल रूपा बछड़ा पैदा हो गया। अशनाया मृत्यु हो सा मनसा वाचम मिथुनम संभव, उससे तद्यत रेतासी, कौन क्या ये अशनाया मृत्यु सा, क्या उसका क्या क्या अशनाया मृत्यु हो, जो पहले क्षुधा नाम से कहा गया अशना वही मृत्यु कह दिया था, और माया और चिंचित वही जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है उसी ने ही पुनः मन रूपी अपना जो मन पैदा किया था, मनस्वी से हम कहा भी था, तो वो मन को लिया और वेद जो उसके पास थी उसके साथ संबंध किया। तद्यद्रेतासित, उससे जो वीर हुआ स संवत्सर बाद वह संवत्सर बन गया, स नहवा पुरा तथा संवत्सर, इससे पहले संवत्सर नहीं था, माने काल का सामान्य रूप था, काल के विशिष्ट गणना नहीं थी, अब संवत्सर रूप जो विशिष्ट स्वरूप है काल का वो पहला, काल वगैरह क्या है, माया से भी नहीं है, तो माया है तो काल भी है, एरोबिक है सब वही बात अनभिव्यक्त है। और अब क्या हो गया, संवत्सर आदि विशिष्ट रूपेण अभिव्यक्त हो गया, इसलिए कहा जा रहा है पहले वो नहीं था, मतलब जैसे पहले द्विधा मग्रह ना आसी, उस वक्त इतना कार्य का अनुभव की चर्चा हुई, आवृतम आसी मृत्यु ना आवृतम आसी, काल भी सामान्य रूपेण था, सामान्य रूप को भी आवृत करते था, और व्यवहार्य नहीं था वो, ऐसे घट मृतिका में है लेकिन घट व्यवहार्य नहीं है, यावत काल पर्यंत मृतिका में घट रहता है तावत काल पर्यंत व्यवहार्य नहीं होता। और कार्यकान भाव के कार्य के अस्तित्व के बारे में कई बार दृष्टांत दिए हैं, भले इतनी शास्त्र सीधी सीधी दृष्टांत समझ में आ जाती है, है? हमने मूर्तिकार का दृष्टांत दिया है ना, भाई पत्थर में असली कलाकार को कौन होता है, जो पहले उस मूर्ति को पत्थर में देख लेता है और समझता है कि हाँ इस पत्थर में ये मूर्ति है, निश्चय उसको दिखाई देगा, उसे अगर बैठे हैं महाराज तब वो तोड़ना चालू करते आगे काम, उसे कार्य दिखाने पहले से, जबकि उसने हम लोगों को क्या दिख रहा है पत्थर, हम लोग छोटे मार के फोटो जब लेकर गए मूर्ति बनवाने जयपुर में देखा, वो पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है, सोचता है ये देखता वो देखता ये देखते रहता बार बार इधर उधर इधर उधर, फिर देखते रहा लगता है नहीं, फिर आगे गया दूसरे पत्थर के सामने खड़ा हो गया, तीसरे के सामने खड़ा हो गया, जितने फर्स्ट क्लास क्वालिटी के पत्थर किसी में भी महाराज जी नहीं, धन्य है भाई तेरी खोपड़ी क्या है, ऐसे कैसे होगा, महाराज जी तो ब्रह्म में सर्वव्यापक है और इसमें तुम्हारे पत्थर में ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म महाराज जी है ही नहीं, कमाल हो तुम, तो हंसता था महाराज आपको समझ में नहीं आता, हमारे द्वारा बनेगा नहीं, आप कहो तो बना दूंगा इसमें, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें हम तोड़ फोड़ करके बना देंगे ना, वो मूर्ति हमें नहीं जचेगी, तुम्हें क्या जचेगी, वो अच्छा चलो भेद मत बना, फिर काय को बेकार बनाओगे। हम लोग डर लग गया ना, जो काय बेकार बनेगी फिर भाग तो पैसा क्यों खर्च करना। इसलिए तुमको जिसमें सही लगे उसी में बनाओ, भले छोटे मारे हमारे रिश्ते सब पत्थर में, लेकिन तुमको नहीं है ना तो मत बना। फिर वो करते करते चला, फिर एक पत्थर मेरे सामने रहा महाराज, इसमें दिख रहे हैं कभी इसमें है महाराज जी बैठे हुए, बिल्कुल ऐसा ही है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा। उसने कट से लिया वो चौपिस, देखो महाराज दिख रहे ना अभी, अरे आप भी नहीं दिख रहे भाई, चौपिस लगा रहे तुम्हें तो कहा दिखेंगे, तो बन गए महाराज जी से बन गए, आप चिंता मत बजाओ। बोला कार मूर्ति तो बनी है नहीं, अब उसके लिए मूर्ति में तो हो गई महाराज जी है, कल ऐसी कब से क्या पता, जब से पत्थर तब से है उसे महाराज जी, उसके लिए उस मूर्तिकार के लिए उस पत्थर में महाराज जी अनाधिकार से थे, प्राग अभाव छोटे महाराज का प्राग अभाव, अब उसने बना दी। 3 महीने के बाद जाओ देखो तो बढ़िया। इसी तरह से मिट्टी व्यवहार ही वाले नहीं है, तो घट में घट जो मिट्टी में विद्यमान है उसके बिना उसे घट बन ही नहीं सकता। जिस पत्थर में उसने मूर्ति को नहीं देखा उस पत्थर से मूर्ति बना ही नहीं सकता। जितना कुछ यही यहां पर सबसे बढ़िया दृष्टांत हमें जचता है कि उसी कार्य कारण में विद्यमान है, भले हम क्या कहते लेकिन अग्रे नासित क्यों बोला, कदी यथा व्यवहार्य आसित पुत्र कार्य तथा न, जिस प्रकार से व्यवहार्य था उस प्रकार से वो नहीं रहता है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से काल व संवत्स रूपेण व्यवहार था ना, व्यवहार हो रहा है अभी, संवत्स रूपेण वो नहीं था, न पुरा तथा तो संवत्सरास थम एतावत काल अभी बह। और उस प्रजापति को मृत्यु प्रजापति उसने क्या किया, गर्भस्थ प्रजापति को संवत्सर काल निर्माता, संवत्सर रूपी काल का निर्माता जो प्रजापति है, गर्भस्थ प्रजापति को मृत्यु रूपा पर दोनों ही प्रजापति है, काल भी प्रजापति है और जो धारण किया हुए विराट पुरुष वो भी प्रजापति है, काल रूपा प्रजापति को और विराट रूपा प्रजापति का गर्भ में स्थापित किया कौन, सूत्रात्मा है हिरण्यगर्भ, कैसे वाणी और मन, वेद और मन का संबंध से, वेद का है इसी विराट में, मन का है विराट में, इसे वाक और मन का संबंध से काल रूपी गर्भ धारण हो गया, अभी मैंने धारण किया भ्री अग्र भ्री धारण पोषण योग, गर्भ में धारण किए रहा कितने समय तक, साल भर तक, एतावंतमेव वही संवत्सर काल पर्यंत, जो काल को पैदा करना था उतनी काल तक उसने उसको धारण किया, जितने समय के बाद यावान संवत्सर हम एतावद काल से प्रस्ताद असृजत, जितना संवत्सर का समय होता है उतनी काल तक उसने उसको धारण किया और उतने काल के पश्चात उसने काल रूपा प्रजापति को सृष्टि कर दिया। अब काल रूपी अग्नि, इसे कालाग्नि कहते हैं, काल रूप अग्नि पैदा हो गया, तम जातम अभिव्यादत, अभी व्यादत अभिव्यादत ठीक आददा अभी सर्वरक आददा सभाण करो, उस उत्पन्न में प्रथम शरीर जो कुमार है काल रूप अग्नि है उसने उसके प्रति भक्षण के लिए मुख भाग दिया, अभी व्याज दात ने मुख खोला, वो खाना चाहता है, भूख लगा हुआ है, वो खाना चाहता है लेकिन खाना नहीं मिला, वो रोने लगा, अभा भाण करो, उसने स्वाभाविक विद्या से युक्त होने के कारण से उसे डर के मारे भाण ऐसा आवाज किया, वही वाक मने शब्द हुआ, सैव वाक भवत वही वाणी रूपी अग्नि हो गया। उसने कामना की जिसको पहला शब्द पहले हमने मृत्यु शब्द कहा था तो कौन था, हिरण्यगर्भ, क्या कामना किया, सो अवारी क्रम आत्मा आत्मा मंदक्षण कार्य कर संघात अंत विराज मग्नि सृजता, उसने क्या किया, सह अनंता इस ब्रह्मांड के भीतर कार्यक्रम संघात वाला होता हुआ एक विराट शरीर रूप अग्नि को सृष्टि किया और आत्मा कुरता और एक विराट अग्नि को पुनः विशिष्ट रूप तीन लोगों के अंदर तीन रूप में विभक्त कर दिया आदित्य वायु और अग्नि अतः गलत जो अग्नि वैश्वानराग्नि युद्ध कर लिया आकरण करते उत्तम सार सिंह हृदयता प्रस्तुता भाई वो कैसे व्यापार वाला होकर के सब कुछ किया ये हमें जानना है। यहां पर इस मंत्र के अवतरण कारण कई विकल्प बताया गया क्या कह दिया किस प्रकार के व्यापार वाला होकर के उसने सृष्टि किया उसे क्या क्या सोचा क्या क्या किया कैसे कैसे किया लेकिन दूसरे अवतरण का देते हैं वाक्य का अपने हिसाब से बता रहे हैं अभी तक तेजो रस निवर्त था यहां तक जो आपने पढ़ा तेजो रसा रुपये उत्पन्न हो गया विराट अग्नि उत्पन्न हुआ ये जो कहा गया था वहां तक अत्ता का उत्पत्ति का और इससे आगे अंत उत्पत्ति का कथन करेगा अत्ता नीचे चित्तर में देखिए है तेज रसो निवर्तता अग्नि ही इसे अत्तम सर्गम उत्ता है अग्नि सर्वक्षरता अग्नि सर्वक्षक होने वाले अग्नि शब्द के द्वारा विराट आदि में जो कथन हुआ वो अतृत्व का दृष्टि है अत्ता का दृष्टि था संवृत्ति अन्न कर दो और इस समय क्या करने जा रहे हैं अन्न की दृष्टि से अपने करने जा रहे हैं ये सारी ऐसी संगति यह संगति ज्यादा अच्छी लगती है ज्यादा श्रेष्ठ समझ में आता है भाषिका ने ऐसी क्यों कहा किमत्तम अन्न सर्गवचन इत्यादि अत्रि विराट सृष्टि स्पष्टी क्रिय अन्न विराट की छह क्यों विराट सृष्टि में स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं अन्नम विराट की थी अन्न ही विराट है कभी लो अन्नम करिष्य ये भी लिखा है कि जो अक्षित है तथो के अन्न संबंध होते थे भाव लेकिन दूसरी की अवतरण निकाल दे रहे संबंधांतर मात्र था एकता का बचत होगा वो आत्मानंद के कदड़ा प्रदर्शित है अग्नि प्राणों पुरंगों कलों अत संवत्सर उद्भव है ये पहले अग्नि का प्राण अधिगत करके बता दिया अरे संवत्सर के मेरा काम चलेगा ये संवत्सर क्या है ये हमारे जो भोग्य है कितने काल भोग्य होता है आपके जो है शरीर का भोग्य का निश्चित हो चुका कितने काल के बाद उपभोग करोगे इसे काल में कैसा होगा इसलिए उत्पत्ति और आदित्य ही तृतीय कहा देख रहे कि आदित्य के काल जा रहा होता इधर त्रिगा विभाजन का मूल आया क्या है आदित्य में तृतीय का बदल करना वहां का तब तुम्हारा काल कि आदित्य भी आपको लेकर गया और आदि गणारंभ होता है काल का विषय होता है मैंने आदित्य में इत्यादि आप प्रागे बजाव पहला सत्य उत्तम का कथम कर लिया उत्तम उत्तराचन सदराग्निक कारण थी निरोधता की अग्नि तो वायु प्रतिनिधि से वायु अग्नि और वायु अकांश से वायु ना अग्नि और वायु दोनों को तो उत्पत्ति कर लिया क्योंकि आदित्य प्रतिनिधि आदित्य भी उत्तर क्योंकि आदित्य मृत्यु से आदित्य उत्पत्ति कट गए सदाता से समझ से रात हो जब उत्तम उत्तराशनी वही आदित्य समग्र आत्मा है समग्र में उत्पन्न होता है यह बात बताने के लिए अग्नि शुद्धि आरंभ हो रही है ये यहां पर टीकाकार ने बहुत उत्पन्नकार ने दो श्लोक वाक्य के आधार पर समझाया उच्चत है सामृत्य रकाम रकामी तवान इसके जवाब में कहा तुम यहां पर अगम में खरीद दो कैसे यहां पर होना पड़े सृष्टि ज्ञान सृष्टि तब कहते कि देखो वह मृत्यु ने कामना की क्या कामना की किन द्वितीय में मम आत्मा शरीरम ये राम शरीर इसलिया अरे द्वितीय में मेरा एक दूसरा भी शरीर है आत्मा भी शरीर मेरे दूसरा भी आत्मा हो मैंने एक आत्मा हो मेरा दूसरी एक और आत्मा हो मेरा ऐसा आप नहीं करूंगा। ईश्वर का तात्पर्य मेरा ये शरीर तो है कौन विराट शरीर, इस विराट शरीर के अलावा मेरा दूसरा शरीर भी है उन्हीं की आपकी इच्छा किया। उसने फिर क्या किया मन के द्वारा वाचन मित्र संवाद मन के साथ सुने वाण्य के साथ जोड़ा ना उसने तो शरीर श्याम मेरा शरीर श्याम जिसके द्वारा मैं शरीरी हो जाऊं स जाए कर्तव्यत उत्पन्न होगी इतम एक दका में था। इस प्रकार के उसने यह सर्वांतर कारण होगी समस्या होगी सर्वांतर कल्पना उत्पन्न करने की इच्छा करी कल्पिता इस प्रकार की कल्पना करने के पश्चात मन का पूरा वाचन लक्षणा मिथुन पूर्वोत्तर द्वारा मन का मन के तरफ क्या किया पूर्वोत्तर मन का मनुष्य पैदा हुआ पहले मन को पैदा ना पूरा मनुष्य श्याम कहा था पूर्वोत्तर मन के द्वारा उत्पन्न मन के साथ वाचन त्रिलक्षण मिथुन वाचन का मतलब क्या यहाँ पर ये वाणी नहीं लेना वेदों की जो सृष्टि का क्रम है कई वाचन पहला है कई कई मैंने वेदों को भी कौन सी चीज बनेगा सृष्टि का क्रम संबंधी जो वाणी है उसको लेकर उसने क्या किया तो कई रक्षण विक्रम द्वंद्वभावम सर्वा द्वंद्वभाव को प्राप्त कर द्वंद्वभाव क्या है आलोच आलोचकता आलोच्य कौन है वेदक सृष्टि क्रम और आलोचक कौन है स्वयं मन वैसे की मन वैसे आलोच्य हो गया और इसमें आलोच्य कौन है वेद ने निश्चित सृष्टि क्रम का सुन दिया उनका उन्हें चिंतन किया मंदभावन सवला संभावनम गवान मन का त्रैव आलोचितवान मतलब मन के द्वारा वीरों का चिंतन किया त्रई वीरितम सृष्टि क्रम मन का अनुवालोचित थी त्रई वीरम कई मैंने वेद में जो वेद कौन सा सृष्टि का क्रम पूरा वेद का चिंतन विद्या वाला है इसलिए वेद में कभी जो सृष्टि का क्रम है उसी को मन के द्वारा उसने समय प्रकार से चिंतन किया वीर का कहते हैं प्रतिपा यही तो होती है सृष्टि का इसलिए जो है प्रतिपा जब अर्थ समझना कौन कौन ऐसा किया अशनाया लक्षित मृत्यु जो पूर्ण जिसका अशना शरीर लक्षित मृत्यु था उसी ने सब किया उन्हें से मैंने विराट किया मैं तो पूरा हमने कहे विराट उत्पन्न है और विराट मैंने सब किया या अंत जो कहा था आयुतम तृतीय वायुम तृतीय फिर प्राणम तृतीय इसलिए मैंने आप कही वर्णन ना करें आदित्य वायु अग्नि ये लिया आदित्य वायु बीच में इस प्रति में अग्नि रूप में लिया तो अग्नि रूपी कभी तो अग्नि आता यह शरीर का प्राण ले लो आपका वही है सबको पचाने वाला ऐसा वैसा अग्नि ले लो जो किसी को पचाता है पेट के अंदर या तो वायु जो सारे चीजों पका के आपको देने वाला वायु अग्नि जिन्होंने जो कि लक्षित नहीं आते हैं लेकिन अश्वमेधी अग्नि यह अंत में अश्वमेध का गांधी उपासना कर लेकर कहा जा रहा है वह अश्वमेधी अग्नि इसमें मुख्य रूप में नहीं लगा उपासना और वही अग्नि वैशा बन करके दूसरे पहुंचा रहा है और वही अग्नि फिर अंत प्राण रूप में स्थित होकर के आपका बना रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो जो था लिंग गर्भ को ही यहां लेना मृत्यु वही सब कर रहा है विराट आदि बीच में अन्य जो उत्पन्न हुए हैं अभी और वे पूर्ण कथित है उनको ग्रहण न करें इसलिए जान कर मंत्र मंत्र में आया अश्राया मृत्यु अमेर परामर्शनी अन्य प्रसन्न मालूम नहीं थी अगर उसी को परामर्श करेंगे शुरू हुआ था अन्यत्र अन्यत्र का मतलब क्या यहाँ पर स्पष्ट करते हैं अन्यत्र प्रसंग अन्यत्र अंदर बदल दे विराड़ात्मक नीति है कहते हैं अनंत प्रदर्शन था विराड़ात्मा उसमें कहीं आप जाएंगे तो विराट का चिंतन करने लगा ग्रहण का विषय रहेगा क्या विराट चिंतन करेगा ऐसा उतार नहीं लेना ये स्पष्ट करने के लिए श्रुति ने कृपा करके दोबारा बीच में दिया अशराया मृत्यु ऐसे श्रुति ने कही है। तत्र रेतासी तार चिंतन से रेत पैदा हुआ तथा रेता आसी मैंने विशिष्ट शक्ति विशिष्ट सामर्थ्य उत्पन्न हुआ तत्र मिथिले ये रेतासी अगर शरीर न प्रजापति कालम नहीं तो बीजम वह जो मिथुन में यद रेता थी जो सामर्थ्य था प्रथम शरीर होता है तो प्रजापति मिथुन गर्ग से जो वह मिथुन भाव में जो सामर्थ्य पैदा हुआ तो क्या है वह कारण है वह रेत है वही बीज है ज्ञान कर्म रूपम वह कुछ नहीं वह सामर्थ क्या है उपात्र और कर्म जो सकल जीवों का उपात्र और कर्म का ढेर है वही यहाँ पर रेत के समान रेत सामर्थ्य है। आलोचना ये दुष्टवान आसी जन्मांतरगतम उस स्त्री का आलोचन करने पर जो दुष्ट है जो दिखाई दिया क्या जन्मांतर को क्यों दिखाई दिया जन्मांतरगतम ज्ञान कर्म रूप ये दुष्टवान आसी जन्मांतरम जो कर्म और उपासना है वो उसको समय प्रदर्शन भाव में आ गया पूर्व कल्प अभी कैसा तो जन्मांतरगतम का पूर्व कल्प में यजमान हो अवस्थान है उसके द्वारा अर्जित अनंतर कल्प जो फलाप जो अभी आने वाला उसके द्वारा होने वाला जो कल्प में फल को प्रदान करने वाला है उसी ब्रह्मा पहले तो पूर्व कर्म में यजमान होकर तो कर्म उपासना किया था तब अनुसार इस कर्म में जा रहा है उसी कर्म उपासना का फल फलन के उत्पन्न होने जा रहा है इसके प्रति जो बीच है अनंतर कल्प जो फलाप सबसे आयुर्भूतम ज्ञानादि प्रेम ज्ञानादि प्रेम ज्ञानादि तीन या ज्ञान उपासना ज्ञान संशय लेना उपासना कर्म संशय लेना कर्म जो क्रिया होती है उपासना उचित जो कर्म होते उसी को ले लेना और रूपम जैसे उन दोनों की भावना ज्ञान कर्म रूपम तीन मान लें ज्ञान कर्म और उसके जो भावना किया उसने उस चीज को लेना है उन तीनों को लेकर उसने क्या किया तब भाव भाव कया इसने कहती आविर्भूत ज्ञानादि त्रय सैकृत होकर के उसने क्या किया अपहृष्टवा तेन रेत था अपहृष्टवा मैंने पंचीकृत भूतों को क्या कहते बात क्या है पंचीकृत भूतों अपंचीकृत भूतों का करना भी उसको पंचीकृत भूतों को उत्पन्न करती तेन रेत था बीजूर पारस बीज के द्वारा क्या किया उसने अक्षम पुरुष उस जो है पंचभूत दृष्ट करके अंडर रूपेण गर्मी भूत सन अंडर सवा गर्मी भूत हो गया सब संरक्षण हो गए थे वही क्या गया काल का संरक्षण हो गया समग्र काल निर्माता समग्र प्रजापति भगवत समग्र काल का निर्माता वह प्रजापति समक्ष रूप बन गया आदित्यात्मक भावा फिर आदित्यात्मक संवत्सर भाव को प्राप्त कर गया क्यों कह दिया अरे आदित्य जल प्रयोज्य प्रयोजक भाव है आदित्य क्या है प्रयोजक है उसे जल प्रयोज्य को है संवत्सर है इसे उन दोनों का अभेद करके व्यवहार कर दिया तो आदित्य भाव को प्राप्त कर गया संवत्सर काल निर्मात प्रजापति संवत्सर काल निर्मा न आसो न पहले संवत्सर उत्पत्ति से पहले कागे रखे बच्चा न प्रजापति निर्माण रिकॉर्ड में आपने भी कहा था सरकारी तो काल में कलेक्शन द्वारा रहता है तो समस्या तो कलेक्शन सिद्ध है पहला भी उसका निर्माण किया ये कहना ठीक नहीं है पर जवाब में नहीं कि संवत्सर की उत्पत्ति से पहले समझ जिस रूप में आप अभी अनुभव कर रहे हो तो शुद्ध तरह से वो नहीं था वो मानना होगा इसलिए कहते हैं कि पूर्व में तथा अकस्मात संवत्सर कालादि काल निर्मात प्रजापति पूर्वम वो प्रजापति के पूर्व में संवत्सर काल का निर्मात जो प्रजापति है उससे पहले काल नहीं था और वही प्रजापति संवत्सर काल में नावा संवत्सर काल नाम से हो गया है न आशा न बहु इस नाम से नहीं था इस रूप से था नाम न आशा ना संवत्सर काल नामा ना। ये नाम नहीं था जिस नाम रूप से आप अधिग्रहण कर रहे हो यह नाम रूप से संवत्सर उत्पत्ति से पहले नहीं तम संवत्सर का निर्माता अंतर्गर्भम प्रजापति यावा यह प्रसिद्धि ही प्रसिद्ध काला एकांतम एक समुद्र परिमाण कालम अभी बात भगवान नृत्य संवत्सर का निर्माता रंग, तो संवत्सर के काल का निर्माता अंतर्गर्भम प्रजापति यावान यह प्रसिद्ध काल है। उसे क्या किया, वो जो कारण रूपा प्रजापति, कार्य रूपा प्रजापति धारण किया हुआ है, कारण रूपा हिरण्यगर्भ है, उसने मृत्यु है, उसने क्या किया, कार्य रूपा इस आदित्य को अपने अंदर धारण किया। कितने समय तक उस समस्त काल का निर्माता ने क्या किया, अपने भीतर अंतर्गर्भ मैंने अपने मन में चिंतन रूपा मन में जो है धारण किया हुआ है, किसको प्रजापति, समस्त रूपा प्रजापति, हिरण्यगर्भ प्रजापति या विराट प्रजापति ने वर्गीकरण करता हुआ या आदिप्रभा प्रजापति को अपने अंदर धारण किया है। यावान यह प्रसिद्ध है, जितने समय धारण किया जाता है, जैसे इसमें प्रसिद्ध है काल एकता संवत्सर परिमाणम, उतनी ही का अर्थात ये संवत्सर परिमाण रूप काल है, उतने समय तक अभिभाव प्रकरण कौन मृत्यु स्वयं गरीब हो रहा है, धारण किया जिनको मृत्यु ही तद्रूप में चिंतन करने के द्वारा धारण किया, और कोई गर्भ नहीं, और अपने जैसे और जो गर्भ हो गया और तो बाहर निकलेगा, जो कोई बात नहीं, उसका धारण मैं नहीं समझता। यहां समझ रही है प्रसिद्ध तथा प्रस्ता प्रस्ता किन कृतम जो संवत्सर है या प्रसिद्ध, उसके बाद उसने क्या किया, हम एकाएक काल से संवत्सर मात्र से तत्काल ऊर्जा असृजित, उस काल को त्रय काल पर संवत्सर एक संवत्सर काल पर धारण करने के बाद उस समय पूरे प्रजापति को उसने जन्म दिया, फिर बाहर उसको प्रकाशित कर दिया, हम उस संवत्सर को संवत्सर प्रजापति को एकाएक काल संवत्सर मात्र से या एक संवत्सर काल के समय तक तत्काल उसके ऊर्ज काल क्या करें, कृष्णवान अंडम अभिनय पिछड़ता, उस अंड के भेदन कर दिया, अगर ब्रह्मांड में तो सूर्य को प्रकाशित कर दिया, आदित्य रूप ने समुद्र को प्रकाशित कर दिया, तमे कुमार जातम, मेरे वह जो कुमार जो पैदा हुआ उसने जब देखा अरे विराट बहुत लंबा चौड़ा है, मैं तो सूर्य छोटा था, क्या हो गया, इधर छोटा सा बोला, वो घबरा गया, वो रोने लगा, जैसे लोग होता है बच्चा क्या होता है बोलता है जन्म लेता है, तो देता छोटा सा रहता है और देता है चार बार बड़े बड़े लोग, ठीक है ना, वो भी हटता है जन्म लेने वाले बच्चे बहुत डरता होगा, जब वो करता है जैसा था और क्या क्या पहले रहता है, बिना भूत ये लगते हैं भी भय हुआ, जहां द्वैत भाव में आ गया कालांतर आ गया और भय आ गया, भयभीत हुआ रोया, इसे बातें किसने खाया, तमो कुमार जातम अग्नि प्रथम शरीर शरीर वह कुमार जो प्रजापति अग्नि काल रूप है सहस रूप है आदित्य रूप है आदित्य समस्या पहले जो पैदा रखा है प्रथम शरीर अशनायावस्था मृत्यु और अशन वाला में से भी मृत्यु ही है, अभिव्यापदात मुख विदारण कृतवान, लेकिन बच्चे के पैदा होने जो मृत्यु को भी भूख लगी, उसने वो पारा खाने को है, किसी को बच्चे को खाने को तो वो खाने में तो खाए थे ना, जो समस्या रूपा बच्चा है उसी को वो अशनार के मृत्यु ने खाने को तैयार हो गया, अगले घर लगेगा रहेगा खाने के लिए उसने मुख का उदाहरण किया, सच कुमार भीत है स्वाभाविक क्या गया, और वह कुमार जब देख रहे तो मुझे बाहर रहेगा जो खाने को मेरे को खा जाएगा, ये तो भयभीत होकर गए, कैसे भयभीत हो गई, स्वाभाविक क्या विद्या, स्वाभाविक ही विद्या से उचित ही है, बाहर इतने शब्द न करो, बाहर ऐसा ऐसे शब्द को या सही वाक मैंने शब्द वही शब्द हो गया, तब दो दृश्य अर्थे प्राण सीदृशी प्रवृत्ति युक्ता की बात उनका कहते हैं कि उनका स्वभाव था उसका मृत्यु का और आज निर्माण ग्रहण करने के लिए सब तैयारी कर रहा है, लग गया हो, लेकिन वो विचार करते नहीं, नहीं तो पुत्र को मैं कहा जाऊंगा तेरे बचे क्या है। अरे इसको तो दस होने दो तो दस सब दिन होते जाएंगे, कल खत्म हो गई जाए, खाते भी जाऊंगा फिर पहले नहीं खा जाऊंगा, अगर आगे कैसे करेंगे तो कल फिर भूखा आना पड़ेगा। जैसे जो धान से उठता है सब तो खा जाएंगे क्या, कुछ तो बीज के रखते नहीं रखते हम लोग, कहीं इतना तो बीज के नंबर रखकर दे रहे हैं, इतना हम खाएंगे तो करो वो कि आगे बढ़ेगा, उसको भी खाएंगे और आगे कहा बनाएंगे बीज, दिक्कत होगी ना। इधर इतना भी जो ये दिक्कत है, पुत्र पैदा हो रहा है सौ सौ का पुत्र, इसको भी मैं खा जाऊंगा फिर आगे क्या होगा, मेरी जान कहा तो मिलेगा, इसलिए कुछ विचार करके उसको नहीं खाता है। इम अभिमगंसी है कलो अन्नम गयी सतया वाचा तेन आत्मना इधम सर्वृत तीरम किंच यजुंकी सावानी चंदागंसी यज्ञान प्रजा पशून स यद्यद्रजत तत्म मध्रियत यही आदित्य रूप का समस्त प्रजापति का स्वरूप है, वही हिरण्यकर्ता वही विजन रूप धारण करता करता और आदित्य समस्त स्वरूप को धारण किया है, वहां पे वो अत्ता है अन्य वह रूप को प्राप्त होता है। रहता है किसी ने गलत नहीं हुआ, गलत देखे दावा हो हो रही है निर्माण, एक दिन खा लिया तो क्या हो गया, क्या मुर्गी हुई और हमारे खा लिया तो क्या फायदा होगा, तो कल के फिर परेशान। अरे मुर्गी रुको, मुर्गी दो चार अंडे देने दो, अगर उन अंडों में जाए तो क्या भरवा दो चार मुर्गी भी दे देंगी, समझा बोल रहे तो भगा वो भी दो चार में से कल खा लो कोई बात भाई तो छोड़ो आगे अंडों में, ऐसे करके जब लगाया जाएगा तभी तो अन्न का जो है वृद्धि होगी, लेकिन तो पहले कोई खा रहा है अगर आगे क्या रह गया। इधर के मन में आया अन्नम कनिमो करीछे, मैं ऐसा कर डालू मेरे दिमाग रह के खा जाऊंगा तो मैं तो अन्न को थोड़ा ही किया हो जाएगा। इधर से क्या चुका सत्या वाचा, उसी वेद में वाणी पर गया, वापस वेद का चिंतन किया, सिर्फ धर्म का चिंतन किया, तेरा फिर उसके आघात बना है एकदम सहमत निर्मी का, फिर जो कुछ भी है संसार में इन सारी चीजों की सृष्टि वाणी और मन इन्होंने के द्वंद के द्वारा यह सामर्थ्य पैदा हुआ, वह सामर्थ्य उसने समस्त सृष्टि को सबकी सृष्टि की जो कुछ भी है ये सबको सृष्टि करता है, क्या ऋचो ऋजुषी साम ऋख ऋजु शाम छंदांसी छंद यज्ञ प्रजा तथा पशु है, ये सभी ही को उसने फला है, यज्ञ उन सभी को जिन जिन को रचना की उन सभी को बारी बार से क्या करना चाहता हो तब तक तुम बदलिएगा, उनको खाने का उसने विचार किया और सर्वंबर की और वह सबको खाता है, यही उस अदिति का अधिकित्व है, अदेवा अदित्य अधिकतम, यही उस अदिति का अधिकित्व है। अदिति किसको कहते हैं, दो अवखंडने लाभ से बनता है, दो अवखंडने लाभ से दिखी बना अर्थात एक खंडन अवखंडन मैंने भेदन अवयवीकरण न भेदे भी अरे अभी अद्वैत कर अर्थात जो स्वास्थ्य भिन्न रूपे ने उसने किया था उसको स्वास्थ्य अभिन्न रूपे ने कर लिया था, यही अदिति का अस्तित्व है, वह जो जो जिस स्व भिन्न रूप में प्रतिभाषित हो रहा है उसको खा करके स्व से अभिन्न कर लेता है, अथा क्या तात्पर्य है स्व से भिन्न वास्तव में कुछ भी नहीं, सब कुछ जो कुछ प्रतीत होता है वह स्व से अभिन्न नहीं है, यही अदिति का अदित्य समझ है, जो ऐसा सर्वस्व तो सत्ता भवती सर्वम अस्य अन्नम भवती, ये मेरे दरिद्र समझेगा जो कोई व्यक्ति इस अदिति का वह अदित्व इस प्रकार के अच्छी तरह समझ लेता है जान लेता है चिंतन कर लेता है वह सभी का पर हो जाएगा और सर्वम अस्य अन्नम भवती सब उसका अन्न बन जाता है। ऐसे ऐसे भी साधना है जिसको यद्यपि वह मुहूर्त निकालना है मुहूर्त मिलना और कठिन है तो वो इसी समय कर लिया जाए, लेकिन एक रात तो समय बिता दिया जाए उस प्रकार से उसी मुहूर्त वगैरह देख करके निश्चित रूप से उसको लेकिन करना तो पड़ेगा, जैसे ग्रहण होगा आपकी इच्छा के मुताबिक तो नहीं होगा ना ग्रहण, जब होगा तो हमको झगड़ा पड़ेगा और मेहनत करना जितने समय तक होगा उतने समय तक जब तक करनी पड़ेगी, यानी उसी प्रकार यह भी है शास्त्र जितनी उपासना है जितनी भी चीजें हैं वो जिस विधि के आधार बताए जिस समय में करने के लिए उसी समय करना होगा, उससे जो आदत कर रहे हो खो गए जो चाहते हो रखता संसार लेकिन ब्रह्म ज्ञान चाहते ब्रह्म ज्ञान अब चाहते आते राष्ट्रपति प्राप्त रहे तो अपने आगे पीछे घूमते रहे तो भी हो जाए, ऐसे नहीं संसार में ऐसे से हिसाब रहे वो नहीं है, कहीं करने वाला नहीं है, जानने के सब जानना चाहते करना कोई नहीं चाहते, ये कहता होगा महाराज से बोल होने पर भी उसने सोचा यदि कदाचित हो अभी मान भी लिया जाए मैं इसे मान दिखा दूंगा इमन कुमार अभिमन से अभिमन से का कभी उसे पूरक मंदिर के हिंसा है शिष्य इत्यादि मैं हिंसा कर दूंगा इसे मार डालू खा जाऊंगा रुद्र के पशु अभिमन नहीं होता ऐसा प्रयोग है इसके अगर बोल रहे रुद्र क्या पशु अभिमन नहीं होता चेता यह प्रयोग हुआ है अभी सरमन धातु का इसी के अगर परिभाषा यहां पर भी ले लिया कन्यो नंद ऋषि है कन्यो अंतम नंद ऋषि में थोड़ा अन्न बना लिया हो जाएगा इतने निश्चितता भक्षणा का प्रोग्राम है ऐसा चिंतन करके निश्चय करके भक्षण से वो उपराम को प्राप्त कर गया क्या किया भक्षण से उपराम को प्राप्त कर गया बहुई अन्न कर्तव्य इंद्रकाल भक्षण है रकन्या अरे बहुत मनाना पड़ेगा धीर का कम रहना खाने की बिना थोड़े से बने तो कैसे चलेगा ये निश्चय करके समझे आज के दिनों अभी हुई खेती अभी ये दूसरे कच्चा करके करते खड़े कर रहे थे पहाड़ में लोग और कठिन बना दूंगे पहाड़ में तो छोटे छोटे छोटे होते छोटे छोटे छोटे देखे पार काटते हैं क्यों काटते रहते हैं एक और छोटी बन जाएंगे हमारे यह का कहीं देखते हैं एक और बना दो बाहर रहे क्यों एक प्रसन्न जो कर रहा है जनसंख्या बढ़ेगी धीरे धीरे अधिक ध्यान चाहिए इतने के काम कैसे चलेगा इसे बढ़ाते रहे इसे वो उसी का सरकार है सभी के अंदर इसे एक जंगल दिया वही जंगल आज तक सभी के अंदर चल रहा है सभी संख्या बढ़ाने में लगी हुई है अपने अपने संख्या बढ़ाने में लगे हैं कई संप्रदाय वाले जो कहते हैं चिड़ों की संख्या बढ़ाने लगे हुए हैं भक्तों की संख्या बना बढ़ाए जब अपने घर अपने मानते हैं जी बढ़ाने मानते ना उसे मान रहे हैं अपने अपने अन्न को प्रभूत करने में लगे हुए हैं उनसे उनकी जो है अत्यंत परिपुष्ट होता है इतनी चिड़े इतने भगत जगत है इतना वो चल रहा है तो वो जो अहम की पुष्टि है वो अतृत्व और सवन में सर्वम अन्नम भविष्य सदा सरस्व सर्वम अच्छे अन्नम भाव कर्तव्य दीर्घकाल भक्षण आय नीय दीर्घकाल तक भक्षण करने के लिए बहुत अन्न करना चाहिए थोड़ा सा काम चलेगा नहीं ऐसा उसने निश्चय किया तद भक्षणी कनियो अन्नम स्यात यदि मैं इस कुमार रूपेण प्रकट हो को मैं ग्रहण कर लूंगा अन्न भक्षण कर लूंगा तो मैंने थोड़ा ही अन्न पाया बीज भक्षण इव सस्या भाव जैसे बीज का ही भक्षण कर गए और सस्य कहां से होंगे नहीं रह जाता बहुवन नहीं हो सकेगा स्वयं प्रयोजनम अन्न बाहुल्यम आलोच्य इस प्रकार से वह विराट रूपा प्रजापति ने अन्न बाहुल्यता के बारे में चिंतन करके तयो वाचा उसी वेद रूपी वाणी त्रैया वाचा तयैव त्रैया वाचा ऐसा त्रैया शब्द होनी चाहिए या नहीं है ना तो जुज ग्रंथ में होगा तयैव त्रैया वाचा है तया एव त्रैया वाचा भी जोड़ो उसमें त्रैया तया एव तो ही है उससे अलग जोड़ो बोल रहा हूं त्रैया वाचा पूर्वोक्तया उसका स्पष्ट कर दिया कैसे वो पूर्व पहले जैसे किया था मन और वेद को मानस रूपेण वेद को जो है उसने संकल्प किया स्मरण किया उससे मिथुन भाव को प्राप्त किया तब तो कुमार पैदा हुआ था पूर्वोक्तया तेनैव च आत्मना मनसा उसी के साथ और तेनैव च आत्मना मनसा उसी के साथ और मन के द्वारा क्या किया मिथुनी भाव आलोचन उपगम्य मिथुनी भाव रूपी विचार मन और वेद का संगमन रूप विचार के द्वारा उसने क्या किया इदम सर्व में सारा का सारा क्या स्थावरं च जंगमं च सृजत स्थावर जंगम संपूर्ण की सृष्टि की ये यत्किंचित मिति जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है ये सारे का सारा स्थावर जंगम जगत उसको उसने निर्माण किया इधर बहुवन निर्माण हो गया इसलिए बहुत अन्य निर्माण हो गए। चार स्थावर जन्म क्या है? अभी आपने सुना सब कुछ अन्न ही है, सब कुछ अन्नादि है, सारे अन्न और अन्नाद पैदा हो गए। क्या क्या है वो? किंत ऋचोसी सामानी छंदांसी च सप्त गायत्री ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ऋग्वेद हो गया नियत अक्षर पाद बद्ध मंत्र समूह, यजुर्वेद हो गया अविवक्षित छंद किंतु नियत पाद है, अनियत पाद अविवक्षित छंद और अनियत पाद अक्षर बद्ध है, और साम हो गया नियत पाद है ही है और साथ साथ गीत भी प्रगीत भी स्तोभिषिक्ता मंत्र स्तोभा।